dreptul să vorbim despre Savo, Milošević, Silivaș sau Urzică. Cel mai important eveniment sportiv al anului se întoarce în România după 60 de ani. Campionatele europene de gimnastică artistică Petrom, masculin și feminin. Vino la Cluj între 19 și 23 aprilie 2017. Parteneri: Petrom, Uniunea Europeană de Gimnastică, Federația Română de Gimnastică, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Primăria Cluj, Visit Cluj, TVR. Eveniment recomandat de Europa FM. Părerea mea e că... Eu ți-ar spune să... Opinia mea, cred că... Sfaturile prietenilor te ajută, dar un singur sfat te trimite direct la munte. Astăzi, de la ora 16, intră pe drum cu prioritate alături de Radu Constantinescu la Europa FM, reține sfatul de drum bun și poți câștiga un weekend la munte. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Brexit. La ora 14.30, președintele Consiliului European primește oficial scrisoarea prin care Marea Britanie începe procedurile de ieșire din Uniunea Europeană. Brexit. Britain's divorce from the European Union. Marea Britanie pășește în necunoscut, titrează astăzi The Guardian, în vreme ce tabloidul Daily Mail a scris cu majuscule Libertate. Guvernul de la Londra speră însă să obțină un acord vamal cu Uniunea Europeană. Nimeni nu vrea cozi lungi de tiruri la graniță după Brexit, spune ministrul britanic de finanțe. We understand that we can't cherry pick, we can't have our cake and eat it. Un alt proiect care divizează Uniunea, ideea unui procuror european. România susține proiectul, alături de alte 12 țări, Polonia și Ungaria se opun. Parchetul european ar urma să ancheteze fraudarea banilor comunitari în general, infracțiuni care afectează interesele Uniunii. La conducere se va afla un procuror european independent. Iar trei români, frați stabiliți în Anglia, au descoperit fotografia tatălui lor mort de 2 ani pe pachetele de țigări, spun că nici ei, nici tatăl lor nu și-au dat acordul și amenință că vor da în judecată statul român. Sunt șocați, nu înțeleg cum tatăl lor a ajuns să fie folosit pe pachetul de țigări, ori tatăl lor nici măcar n-a fost fumător. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. La această oră soarele strălucește în toată țara, temperaturile maxime vor fi între 16 și 24 de grade. Cel mai cald va fi în sudul și în nordul extrem. În București acum 20 de grade, maxim va fi de 22. Ascultați știrile Europa FM. În Bruxelles, la ora locală 13.30, 14.30 ora României, e de așteptat ca diplomații britanici să înmâneze președintelui Consiliului European, Donald Tusk, scrisoarea prin care vor anunța oficial intenția de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Din acel moment, Donald Tusk va avea 48 de ore să prezinte celorlalte 27 de state membre un plan de negociere. Urmează însă 2 ani de discuții aprinse. Raluca Hatfan. La niciun an de când britanicii au votat în proporție de 52% pentru Brexit, scrisoarea premierului Theresa May, în care este invocat articolul 50 al tratatului de la Lisabona, ajunge în mâinile lui Donald Tusk la ora 14:30, ora României. Brexit. Britain's divorce from the European Union. Din acest moment începe numărătoarea inversă. Urmează 2 ani de negocieri, timp în care Londra va încerca să obțină cel mai mare acces posibil la piețele europene. În același timp, vrea să semneze propriile acorduri comerciale cu țări din întreaga lume și să limiteze imigrația. Este de așteptat ca până la sfârșitul săptămânii Donald Tusk să publice propriul plan privind ieșirea Marii Britanii din UE. Potrivit Bloomberg, președintele Consiliului European vrea să excludă relațiile comerciale viitoare între cele două părți, ceea ce ar fi o lovitură pentru Londra. O altă lovitură vine din Scoția, unde deputații au autorizat-o prin vot pe Nicola Sturgeon, premierul lor, să ceară Londrei organizarea unui nou referendum, al doilea, pe tema independenței țării. Dacă Brexitul se dovedește a fi un dezastru, Nigel Farage, unul dintre cei mai vocali susținători a ieșirii Marii Britanii din UE, spune că va părăsi țara. El a adăugat însă că nu va fi cazul, pentru că britanicii și-au asigurat o barcă de salvare de pe Titanic în condițiile în care Uniunea nu mai funcționează. Off the Titanic. Cert este că în acest context lira sterlină s-a depreciat în cursul tranzacțiilor derulate pe piețele asiatice. Iar presa britanică a spus deja adio Uniunii Europene după 44 de ani. Marea Britanie pășește în necunoscut, titrează astăzi The Guardian, în vreme ce tabloidul Daily Mail a scris cu majuscule Libertate. Ministrul de Finanțe al Marii Britanii, Philip Hammond, nu vrea granițe vamale după retragerea din Uniune, nimeni nu vrea cozi lungi de tiruri la graniță după Brexit, a spus astăzi oficialul. A susținut că britanicii acceptă faptul că nu vor mai face parte din piața unică europeană și nu vor mai avea același statut în Uniunea Vamală după Brexit. Când are loc o negociere, fiecare trebuie să lase de la el, așa se întâmplă în orice negociere. Revendicările britanicilor sunt clare, am spus-o de la început, pentru că ele au fost exprimate la referendum. Dar înțelegem că nu se poate și sătul și cu punga plină. Un alt proiect care divizează Uniunea, ideea unui procuror european alături de alte 12 țări din nucleul dur al Uniunii, România a semnat acest proiect prin ministrul de justiție. Sunt însă țări precum Polonia ori Ungaria care nu susțin ideea înființării unui parchet european. Lucian Popescu explică. Parchetul european ar urma să ancheteze fraudarea banilor comunitari în general, infracțiuni care afectează interesele Uniunii. La conducere se va afla un procuror european independent. Acesta va colabora cu procurorii delegați de parchetele țărilor membre. În total, 13 țări au semnat pentru declanșarea așa numitei cooperări consolidate, care va duce la înființarea parchetului european. Acestea sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Spania. Din partea României, actul a fost semnat marți la Bruxelles de ministrul Justiției Tudorel Toader. Sunt însă câteva state care se opun unui parchet european în ideea că nu ar vrea să cedeze și mai multă suveranitate către Bruxelles. Ascultați știrile Europa FM. Trei români frați stabiliți în Anglia vor să dea în judecată autoritățile române după ce au folosit pe pachetele de țigări o fotografie cu tatăl lor pe patul de spital. Imaginea avertisment ar fi fost realizată într-o clinică din Cluj-Napoca și apare inclusiv pe pachetele distribuite în toată Uniunea Europeană. Valentin Chisoceanu. Cei trei frați au văzut de curând fotografia tatălui lor decedat în urmă cu 2 ani și susțin că nici ei și nici tatăl lor nu și-ar fi dat acordul pentru acest lucru. Avocatul Adrian Cuculis. Un prieten de-al lor de familie a venit cu un pachet de țigări și l-a prezentat, întrebându-i dacă nu cumva este chiar vorba despre tatăl lor decedat cu 2 ani în urmă. De pe pachetul de țigări ne dăm seama că persoana respectivă este inconștientă, iar poza, nu știm nici noi cum a putut să ajungă într-un proiect de lege ce s-a transformat ulterior într-o obligație pentru toți producătorii de țigări. Am trimis atât pozele defunctului, dar și pozele din timpul vieții acestuia către un expert criminalist să ne spună și să ne confirme că într-adevăr este una și aceeași persoană. Potrivit avocatului, cei trei frați sunt hotărâți să ceară daune de milioane de euro în instanță. Cred că va începe un proces de proporții, vor să fie niște daune mamut. Cei trei români sunt cu atât mai șocați cu cât tatăl lor nici măcar nu a fost fumător. Dacă citim mesajul, spune fumatul cauzează accident vascular. Ori tatăl nici măcar n-a fost fumător. Intervenția pe care a avut-o în spitalul din Cluj se referă oricum la o altă problemă medicală și nici de cum un accident vascular. Fotografia respectivă ar fi fost realizată acum 2 ani. Tot atunci, Uniunea Europeană a impus o directivă care îi obligă pe producătorii de tutun să pună poze șocante pe pachetele de țigări, însoțite și de o serie de avertismente. Directiva a intrat în vigoare în România anul acesta. Cu 2 săptămâni și jumătate înainte de Paște, crescătorii de ovine se consultă inclusiv pe internet cu privire la prețurile pe care le vor cere pentru miei din acest an. Unii spun că vor vinde miei vii cu prețuri între 8-9 lei pe kilogram, alții cu 13-15 lei. La carcasă însă prețul poate urca până la 25-27 de lei pe kilogram. Florentina Mihăiță. Anul acesta și ortodoxi și catolicii sărbătoresc Paștele în aceeași zi, adică pe 16 aprilie, așa că fermierii au la dispoziție doar o singură ocazie pentru a-și vinde miei. Cu 2 săptămâni și jumătate înainte de Paște, prețurile oscilează în jurul valorii de 25 de lei pe kilogram la carcasă. Cine vrea să cumpere în viu, trebuie să scoată din buzunar în jur de 13-15 lei, depinde de unde cumpără. Dumitru Andreșoi, crescător de ovine din Hunedoara, a declarat pentru agrotel.ro că prețul care se plătește acum la poarta fermei pentru un miel de lapte este de 8 8 lei, spre deosebire de 12 lei cât a fost anul trecut. Crescătorii se tem că miei vor fi cumpărați ieftin în România și se vor întoarce în țară pe rafturile supermarketurilor sub formă de carcasă sau preparate, dar la prețuri mult mai mari. Ieri, Autoritatea Sanitar-Veterinară anunța că România a reluat exporturile de bovine și ovine către Israel, după ce autoritățile din această țară au decis să ridice restricțiile impuse la începutul lunii. Dacă alegeți să vă petreceți Paștele la Rânca, în județul Gorj, veți fi întâmpinați cu mâncăruri tradiționale, focuri de tabără, dar și miei la proțap, acompaniați de tarafuri de lăutari. Deocamdată, gradul de rezervare pentru vacanța de Paști în hotelurile și pensiunile din zona este unul destul de redus, prețurile sunt însă accesibile, spun proprietarii unităților de cazare. Manuela Nicolescu. Un complex turistic de 3 stele din zona montană Rânca își așteaptă turiștii cu o ofertă între 50 de lei și 70 de lei de persoană cu mic dejun inclus, în funcție de camera și confortul pe care și-l alege, de la 2 la 4 stele. Constantin Pănescu, proprietarul hotelului, ne-a spus că masa festivă din seara de înviere costă 90 de lei de persoană. Sunt incluse tradiționalul drop și alte bunătăți pe lângă el în aperitiv, cu sărmăluțe și pifticul se mănâncă în zona Gorjului și, bineînțeles, o combinație de mise grill făcută din carne de la garniță, de la oala de untură, care intră cârnăciori, costițe și mușculeți care sunt puse de la Crăciun, la untură, la conservare în untură și, bineînțeles, cu miei la, făcut la cuptor și alții care sunt făcuți la proțap afară. Cu taraful de lăutar lângă, care cântă timp ce se mănâncă și se bea. Așadar, turiștii pot sta lângă proțap cu un pahar de băutură în mână. Se bea pălincă, se bea afinată, vișinată, se bea vin roșu, vin alb. La o pensiune de 4 stele, tot în zona montană Rânca, un sejur de 4 zile cu 3 nopți costă 600 de lei de persoană, în sumă fiind incluse cazarea, pensiunea completă, masa festivă de Paște și focul de tabără. Ascultați știrile Europa FM. Un implant cerebral i-a permis unui bărbat paralizat să-și miște mâinile cu ajutorul gândurilor. Pacientul din Statele Unite a reușit astfel să mănânce singur pentru prima dată după o pauză de 8 ani. Implantul îi citește gândurile bărbatului și transmite semnale spre mușchii de la nivelul brațelor, au anunțat oamenii de știință americani. Ciprian Ioana. Bărbatul în vârstă de 56 de ani din orașul american Cleveland a rămas paralizat de la umeri în jos în urma unui accident de ciclism petrecut în urmă cu 8 ani. În cazul său, cercetătorii americani au folosit o interfață creier-computer și un sistem de stimulare electric care i-au permis să-și controleze unul dintre brațe. Pentru a ajunge la această performanță, cercetătorii au implementat 2 senzori, fiecare de mărimea unei aspirine. Senzorii au înregistrat semnalele cerebrale apărute atunci când pacientul își imagina că își mișcă brațul drept, transmițându-le apoi spre un computer. Computerul a trimis semnalele către sistemul de stimulare electric, care, la rândul lui, a direcționat impulsuri spre firele implementate în mușchii brațului drept al pacientului. Bărbatul poate acum să bea conținutul unui pahar cu ajutorul unui pai și să-și spele fața cu un burete. Deocamdată, sistemul este unul experimental. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Steaua s-ar putea numi FCSB începând de mâine. Gigi Becali a cerut ca schimbarea numelui să fie aprobată mâine în cadrul Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal. Într-o declarație pentru sport.ro, finanțatorul susține în continuare că palmaresul istoric al Selei se află în posesia lui. El a precizat că schimbarea numelui echipei nu implică pierderea palmaresului și a promis că în cel mult un an va recupera numele de Steaua pierdut în urma conflictului cu Clubul Sportiv al Armatei. Amintim, Gigi Becali a anunțat inițial că va redenumi echipa FCSB începând din următorul sezon, după ce în luna decembrie Curtea de Apel i-a interzis să mai folosească numele Steaua și Steaua București. ACS Poli Timișoara este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României. Bănățenii au eliminat-o surprinzător pe deținătoarea trofeului CFR Cluj, deși au jucat în inferioritate numerică din minutul 49 când a fost eliminat Seroni. Meciul a avut și prelungiri, dar s-a încheiat 0-0. La loviturile de departajare a fost nevoie de 7 serii, iar timișorenii s-au impus cu 6-5. De la CFR au ratat Larie și Deac, în timp ce doar Străuz nu a marcat dintre executanții câștigătoare. Astăzi se joacă sferturile CS Mioveni, FC Voluntari și CSU Craiova Dinamo, iar FC Viitorul Astra se va disputa mâine. Aseară s-au jucat câteva meciuri amicale importante între echipe naționale. Campioana europeană Portugalia a fost învinsă cu 3-2 pe teren propriu de Suedia, după ce a condus cu 2-0 la pauză primul gol marcat de Cristiano Ronaldo. Spania a învins Franța la Paris cu 2-0. Golurile au fost marcate în repriza secundă de David Silva din penalti și de Ulofeu. Francezilor le-a fost anulat un gol pe baza tehnologiei video. Arbitrii asistenți care vizionau meciul într-un camion aflat în afara stadionului i-au semnalat centralului o poziție de offside. De asemenea, al doilea gol al Spaniei, anulat inițial de Tușier pentru o poziție în afara jocului, a fost validat la intervenția tehnologiei video. Amintim, sistemul a fost inaugurat în septembrie anul trecut la un alt amical al Franței cu Italia. Tot ieri, gazda Cupei Mondiale, Rusia, a remizat spectaculos 3-3 cu Belgia, iar Italia a câștigat în Olanda cu 2-1. S-au jucat și meciuri oficiale aseară în preliminariile sud-americane. Fără Messi suspendat 4 meciuri pentru că a înjurat un arbitru, Argentina a fost învinsă cu 2-0 în deplasare de Bolivia și a căzut pe locul al 5-lea ce merge la baraj. Brazilia a reușit a 8-a victorie consecutivă, 3-0 cu Paraguay, marcatori Coutinho, Neymar și Marcelo. Peru a trecut cu 2-1 de Uruguay, Chile a învins Venezuela cu 3-1, iar Columbia s-a impus cu 2-0 în Ecuador. 13 și aproape 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Ne-am propus așadar astăzi să comentăm împreună întreaga epocă Băsescu din istoria patriei noastre prin intermediul sentinței primite de doamna Elena Udrea. Întrebarea pentru dumneavoastră este dacă este o sentință corectă, dacă e prea mică sau dacă e prea mare. Cu argumente. Imediat. Pe aceeași frecvență cu tine. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Lacalut Extra Sensitive. Vă mulțumesc! Voi încerca la Lacalut Extra Sensitive. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost. Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Scuipi sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Dacă scuipi sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală. Folosește pasta de dinți Parodontax și lasă sângerările gingivale în urmă. Luna aceasta caută ofertele speciale Parodontax în marile magazine și în farmacii. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Ah, nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate.